Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 11 czerwca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Możliwe jest zażalenie na decyzję o areszcie dla kierowcy oskarżonego o spowodowanie karambolu na 6 pod Szczecinem. Jutro dowiemy się, co z umową o zwiększeniu obecności Amerykanów w Polsce. Za ocean zmierza już prezydent. A na koniec dyskusja o Polsce przyszłości. Obrońca kierowcy podejrzanego o spowodowanie karambolu na autostradzie A6 pod Szczecinem nie wyklucza zażalenia na areszt. Kierowca trafił do aresztu na 3 miesiące. Są najsurowsze ze środków zapobiegawczych, czyli tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Rozważymy, czy złożymy zażalenie tego postanowienia. Póki co na razie zarzut został postawiony. Mówił adwokat Patryk Zbroja. Sąd aresztował podejrzanego, bo ten mógłby nakłaniać świadków do składania fałszywych zeznań, tłumaczy prokurator Artur Bukowski. Kolejną przesłanką, którą sąd zastosował, jest uzasadnienie obawa ucieczki bądź ukrywania się, albowiem za zarzucony podejrzanym uczyn grozi kara pozbawienia 12 lat. A przypomnijmy, do tragedii doszło w niedzielę. Tir uderzył w jadący przed nim samochód osobowy, który z kolei uderzył w następny pojazd. W sumie w karambolu uczestniczyło 7 aut, które stanęły w płomieniach. Zginęło 6 osób. Prezydent w drodze do Stanów Zjednoczonych. Za oceanem jest już z kolei szef MONU, który rozmawia z sekretarzem obrony USA w Pentagonie. Jutro w Białym Domu prezydenci Polski i USA mają podpisać umowę. Dzięki niej zwiększona obecność Amerykanów w Polsce stanie się faktem. Amerykańscy żołnierze służyli razem z Polakami od 2003 roku w Iraku, a później w Afganistanie. W Polsce ich liczba zwiększyła się dopiero w ostatnich latach, co było konsekwencją rosnącego zagrożenia ze strony Rosji w regionie. Amerykański atasze wojskowy w Warszawie, pułkownik John Downey, mówi mi, że wzrost liczby żołnierzy jest dynamiczny. To niesamowita przemiana. Przed 2015 rokiem mieliśmy tu 250 żołnierzy i 10 lotników. Teraz mamy około 4000 osób. Nasza obecność i zaangażowanie w Polsce są stałe. To niesamowite, że udało się tego dokonać w tak krótkim czasie. Na podstawie decyzji ze szczytu NATO w Warszawie Amerykanie przysłali do Polski 1000 żołnierzy, ale kolejnych 4-5 tysięcy stanowi brygada pancerna, która stale przemieszcza się po regionie. Szybkość zebrania się i swoboda poruszania to nasze najważniejsze zadania, które doskonalimy. Jeśli bowiem będziemy musieli stawić czoła zagrożeniu, to trzeba będzie działać szybko. Szczegóły umowy, którą mają podpisać prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych, nie zostały na razie ujawnione. Nie wiadomo zatem, czy USA utworzą w Polsce stałą bazę, jak chciały tego władze w Warszawie, czy też przyślą dodatkowych żołnierzy na zasadach rotacyjnych. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Jaka będzie Polska przyszłości? Mówili o tym podczas dzisiejszej konferencji ministrowie odpowiedzialni za realizację projektów w wybranych resortach. Jednym z dyskutowanych tematów był plan scentralizowania państwowych studiów filmowych. O tym, co wniesie nowa instytucja, mówi Paweł Lewandowski, wiceminister kultury. Przede wszystkim ona tworzy przestrzeń dla pojawienia się większej ilości prywatnych podmiotów na rynku. Likwiduje się w ten sposób quasi-monopol państwowy. Prywatne podmioty nie miały szans, jeśli chodzi o możliwości pozyskiwania środków. Pomysły organizacyjne, o których słyszę, budzą we mnie ogromny niepokój. Krzysztof Zanussi, studio filmowe Tor. Torze jest pomysł połączenia studiów filmowych w jakiegoś molocha, który do niczego nie przystaje. Ja cały czas mam nadzieję, że nowe miejsce będzie funkcjonowało jako bierny koproducent. Radosław Śmigulski, Polski Instytut Sztuki Filmowej. To znaczy ktoś, kto jest kolejnym filarem wspierania polskiej produkcji filmowej, chociaż sam w niej bezpośrednio nie bierze czynnego udziału. Nie mogę pani powiedzieć, co to zmieni, ale bardzo pesymistycznie na to patrzę. Edyta Krajewska, studio filmowe Kadr. Każdy z nas robi wszystko, co może, żeby studio odnosiło wymierne zyski. Dodajmy, że nowa instytucja rozpocznie pracę od września. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Adam Malecki. I zaczynamy od królowej sportu, czyli lekkiej atletyki. Anita Włodarczyk wygrała meeting w Turku. Zwyciężyła w konkursie rzutu młotem, posyłając młot na odległość 75 metrów i 61 centymetrów. Drugie miejsce zajęła Joanna Fiodorow. Trzecie miejsce w skoku w dal wywalczył Tomasz Jaszczuk, a w rywalizacji dyskoboli na najniższym stopniu podium stanął Piotr Małachowski. W Bydgoszczy podczas prologu memoriału Ireny Szewińskiej rywalizowali wycieczkarze. Uliczny konkurs z wynikiem 5 metrów i 81 centymetrów wygrał Paweł Wojciechowski. Radość tym większa, bo wygrał u siebie. Mi te starty w Bydgoszczy nie do końca wychodziły i generalnie byłem nerwowy przed tym startem, zestresowany, nie wiedziałem co to będzie. No i to mnie cieszy tym bardziej, że taka wspaniała inicjatywa w moim mieście, na mojej Wyspie Młyńskiej, bo tutaj spędziłem dzieciństwo. Dla nas to są wyjątkowe miejsca, wyjątkowe konkursy. To jest takie święto tyczki, nikt nie traci uwagi od nas, wszystkie oczy są skupione na nas przez cały konkurs, także dla nas to jest motywacja do tego, żeby skakać wysoko. Trzecie miejsce zajął Piotr Lisek. Jutro ciąg dalszy memoriału i kolejne konkurencje. A w Warszawie odsłonięto kolejne tablice w Alei Gwiazd na PGE Narodowym, a to z okazji stulecia Polskiego Związku Piłki Nożnej. Uhonorowano wybitnych piłkarzy i trenerów. To Antoni Piechniczek, Lucjan Brychczy, Paweł Janas, Józef Młynarczyk, Stefan Majewski, Jacek Gmoch i pośmiertnie Wacław Kuchar. Trener Gmoch był wzruszony. Łezka wokół się kręci, rzeczywiście. Ten stadion kiedyś nazywał się dziesięciolecie, ja go budowałem. Nasypy ziemne, rozładowaliśmy furmanki i samochody, takie wywrotki. Moja szkoła w ramach prac społecznych Technikum Murowlane na Górze Śląskiej budowało ten stadion. Oczywiście na inne czasy na tamtym stadionie grałem. Ostatni mecz mój był z Brazylią. No i teraz mamy ten wspaniały gigant, na którym wczoraj Polacy pewnie pokonali Izrael 4-0. Dzisiaj w eliminacjach Mistrzostw Europy grały inne drużyny. Zwycięstwo wyjazdowe Armenii 3-2 z Grecją. Francja pokonała 4-0 Andorę. Islandia 2-1 Turcję. Belgia 2-0 Szkocję. A Niemcy nie dali szans Estonii. Tu aż 8-0. Włosi wygrali 2-1 z Bośnią i Hercegowiną. Mniej powodów do zadowolenia mają piłkarze Włoch do lat 20. Azzurrini nie zdołali awansować do wielkiego finału, który zostanie rozegrane w sobotę w Łodzi. Italia przegrała z Ukrainą 0-1 i Ukraina zmierzy się o mistrzostwo z Koreą Południową. Dziś Koreańczycy też 1-0 pokonali Ekwador. Z wieści ekstraklasowych warto wspomnieć o powrocie do Polski Jakuba Rzeźniczaka. Po latach gry w Azerbejdżanie były piłkarz Legii Warszawa podpisał kontrakt z Wisłą Płock. I siatkówka na koniec jeszcze. Przypominam, Polki przegrały dzisiaj z Chinkami 0-3 w 10. meczu Ligi Narodów. Jutro biało-czerwone zagrają ze Stanami Zjednoczonymi, początek o godzinie 10. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A przed nami jeszcze pogoda. Jutro na termometrach przeważnie od 29 do 33 stopni Celsjusza. Na zachodzie mogą pojawić się burze i opady deszczu. Poza tym w całym kraju słonecznie i praktycznie bez chmur. Noc ciepła od 17 do 21 stopni. Na zachodzie i północnym zachodzie, a także na południu możliwe przelotne opady deszczu i burze lub burze z gradem. Trójka. Program trzeci. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Muzyki. Jerzy Kordowicz. Dobry wieczór. Utwór Dziwaczna karawana, nagrany przez Klausa Schulze 40 lat temu. Ponieważ album nazwany proroczo Digit otwiera kompozycja Death of an Analog, uznajmy, iż muzyk tworzył z dala od karawany wielbłądów. Wild Caravan to może być holowana przez samochód ekskluzywna przyczepa bądź, nomen omen, żałobny karawan. Wieszczona w 1980 roku przez artystę śmierć techniki analogowej nigdy nie nastąpiła. Nawet w muzyce eksperymentalnej, w czym Klaus Schulze ma swój artystyczny udział. Album Digit, będący podmiotem dzisiejszej nocnej projekcji, jest pionierskim aktem sięgnięcia do nowych technologii. Rewolucją wczesnych lat 80. stał się cyfrowy syntezator GDS, powstały w firmie The Bell Laboratories. Początkowo miał 32 cyfrowe oscylatory i komputer z mikroprocesorem Z80. To urządzenie wyposażone było w dwie 8-calowe stacje floppy disk. Klawiatura złożona z 61 klawiszy, aby grający miał dostęp do paru oktaw, 4 joysticki, no i 72 potencjometry, nie licząc przełączników. Pierwszy model instrumentu GDS, General Development System, ulepszył włoski Krumar i inne badawcze placówki z Nowego Jorku. Główni zainteresowani artyści Roger Powell, Larry Fast, czyli Synergy, Lucy Spiegel i znakomici inni, Wendy Carlos, oczywiście Klaus Schulze. Klaus Schulze i muzyczne urządzenie cyfrowe GDS. W 1980 roku system Krumar kosztował 30 tysięcy dolarów. Być może niepotrzebnie o tym mówię, bo przecież wszyscy wiemy, że L-Muzyka była w pionierskich czasach ryzykowną inwestycją. Po utworze The Looper Isn't a Hooker, w którym Schulze wykorzystał zapętlone taśmy studyjnych magnetofonów, kompozycja najważniejsza, Death of an Analog, śmierć techniki analogowej. Thank you. Can't see. And I love you today. zapowiadana i przypomniana śmierć techniki analogowej mogła nastąpić tylko w tym nietypowym, poetyckim nagraniu Klausa Schulze. Kompozytor odkrywał nowe technologie, sięgał po wszelkie inżynierskie nowinki. W sumie jednak technika cyfrowa nie przesłoniła mu tego, czym budował swój artystyczny image. Być może współcześnie mniej absorbują go modularny Moog i archaiczny teraz syntezator GDS. Pytany o opinię, który z własnych autorskich albumów uważa za najbardziej udany, Klaus Schulze niezmiennie odpowiadał, że najlepszy będzie ten, nad którym aktualnie pracuje. Dla okresu wczesnego dołączenia do muzycznego arsenału techniki cyfrowej reprezentatywną dla twórczości kompozytora pozostaje właśnie płyta Digit. Zawartość longplaya z 1980 roku, wznowionego w 2005 roku na płycie CD, Klaus Schulze uzupełnił interesującym nagraniem, blisko 30-minutowym. Rekomendowany przez kompozytora utwór, który teraz zaproponujemy, nosi tytuł Esoteric Goody, czyli sekretny, niedostępny smakołyk. Niedostępny w studiu muzyki do dzisiaj. Proponuję Państwu coś nadzwyczaj praktycznego. Zajęcie wygodnego miejsca. Gra Klaus Schulze. Po technologicznie przełomowej płycie Digits Klaus Schulze wydał równie oniryczny album Transfer. Trans i medytacja to nie tylko niezwykłe instrumenty, lecz na równi poddanie się nastrojom, zawierzenie artyście, ciekawość odkryć, fascynacja mistrzostwem. Do północy ciąg dalszy. Ezoteryczny smakołyk niemieckiego twórcy z płyty, która wpisała do historii el-muzyki technikę cyfrową. Dziękuję Państwu.